أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتنا دا سورة الشورى دا شبار سمایات څخه شروع پرنون سم آیات بانی ختم سو دا داغ ویل سوی اندازی رابط دا ما قبل سر پجی کدی چی یو خود داغ پینزل سم نمبر آیات چو اسمر سبق را شروع کی پرون سبق پر ولار دا جی دا پای دا رکم و اللہ یجمع بیننا و الیه المصیر نو دا چو پا داغ جمله کش دا اسم آویل چا اللہ یجمع بیننا پجی که دا بعث بعد الموت خبر سوی ہو چه اللہ مجھ بیا سر را جمع کئی گرده و دت در طول ور تلاک دیدن و چه وقتی خو مانا چه بیا دو موار جواندون ویسی باران و چه چیزین در سر را طولیش دالا و حضور تورزی نو فداغ آیات کریمه که هم در بعث بعد الموت ذکر سویو او مخ که چه مجھ دادری مزامین بیانوالا در اللہ وحدانیت و یوالی و در نبی علی السلام رسالت و او بعث بعد الموت پا غسل سلکی هم التا پا اوم نمبر آیات که چه علت هم د بعث بعد الموت ذکر سوی و غایت دار کمو چې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر فایده و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه قرآن د دې د پاره درکور سوی چې خلق د اغه ورځې سوی بیره چې شک نسته پکې او په هغه کې به یو ډاله جنت ته ځواب د رخت ز خدام د بعث بعد الموت مثلا نو زما د خبرې مطلب دا دی که د پرون د سبق فائدې هم پر بعث بعد الموت باندې ولاړو اغدری مزامین ذکر سوی د وغو په زمن کې هم بعث بعد الموت ذکر سوی اغدری مزامین د الله یو والی او د نبی علی السلام رسالت او بعث بعد الموت نو چې دا دواړه ځای د بعث بعد الموت ذکر سوی او د نن په درس کې بیا د بعث بعد الموت چې شراوی بیان کړي دا هم د غسر په دغه کې په دغه سره رابط پیدا کړي چې دا هم بعث بعد الموت بیانې خو یو څو شیان پر علاوه د بعث بعد الموت سره دلته د هغه چا د پاره چې د الله د یوالي څخه انکار کوي د هغه د پاره تعذیب هم ذکر کوي چې د الله د وحدانیت انکار کوي چې په د بعث بعد الموت کې به دغسې عذاب د تور لره ورکول شي نو ګوره د توحید سره هم بیرته ارتباط پیدا کوي ولې خو چې څوک منکر دي د هغه څخه د تفعیل څخه د الله دلته عذاب ورته ذکر کیږي چې په قیامت کې به د د پاره عذاب دا غره کم په دغه اوس سلسله کې چې دی د نن په درس کې انزال د قران ذکر کیږي چې الله کتاب نازل کړی دی نو مخکې د رسالت مسله ذکر شوی د رسالت سره یې ارتباط پیدا کړي نو چې کتاب الله ورته نازل کړی دی خو په حق رسول دی نو ته ولې تاسو بیا ولې وایې چې دا دروغ وایي رسول نه خو هغه دی الله ما کتاب ورته نازل کړی دی نو خلاصه د خبرې دا چې د نن دغه تلاوت سی آیاتونه د گذشته سره په درې سره سورات سره رابط لري هم مخکې بعد بعث بعد الموت وزا ما درو شو بیان سو په دې کې بعث بعد الموت پخوا توحید بیان سوی و دلته د منکرینو د توحید د پاره عذاب ذکر کیږي. د توحید سره رابطه سو پخوا رسالت ذکر سوی و د نبی علی السلام د رسالت اثبات هم کیږي. د رسالت سره ارتباط سو یعنی د چیرو مزامینو سلاسه و سره په دروس سره سره د ارتباط لري. نو اول ترجمه چته سی وګوري. الله داس فرمای والذین او هغه خلق یحاجون چې دوی حجت کوي بحث کوي فی الله پبارک د الله دا اللہ پبارک دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر دلائل وی پبارک دا اللہ سمانا یعنی دا اللہ کی وحدانیت اللہ امر سر کی فی دین اللہ دا اللہ پر جن خدا اللہ جن دا پر وحدانیت بنی اساس ولار دینو نو دا دا فی و دا اللہ ترمز کا جن رجی او کدی مثال طور توحید دا اللہ رجی دوار سر سی کی چی دای دا اللہ پر جن کی چش کی حجت وی دلائل دا سر وی نیمانی چی دا کسی زنم نمانو دا کسان چی جن دای دا حجت سر وقت وی دا انکاری دلائل سو وقت وای من بعد ما ورست تر هغه واستجیب چ قبل ون وسول له و دغه الله در له سخ بیا دغه رکم دی یعنی لی وحدانیته و دی دینه چې دا لا د جن قبل ون وسو او دی پرغه سر بیر له اخته دی ته جه سم مطلب گای گای دسی چې یو شی یو مسله ای چاله نه منل په دغه وخت کې که څوک انکار کوي خلک دونه ملامت نه ولي وره وروره نه ولا دا خبره د دوه سوه لاکه چا منلي چې موږ یو هوښیار سړی دی دلته هغه دا نه مني. مګر ګای ګای داسې پېښه شي چې د وطن هوښیاران او حکما ګرد یو خبره ومني یو سړی دلته خرک خرک کیږي چې زیان نه منو خرک وره دی بیا عقل دی دی در پلانی هوښیار دی در پلانی هوښیار دی خو ټول هوښیارانو ادم منلی دی. نو الله وایي د قرآن کریم خبرې چې د جن سره اړه لري د الله د وحدانیت خبرې دا اوس په دنیا کې انسانان ومنلې فیلسوفان ومنلې چې دا حق دی دی پر هغه سربېره حجت کې نو دغه سړی ګوره دا د حماقت یې نور څه ښکاره کوي چې دا دغه احمق دی چې د قرآن خبرې ګردو ته قبلونه سوی د خلکو له بیک ورته ووایه مکې ایمان راوړي مدینې راوړي نورو راوړي مګر مشرکان لا ولاړ دي سیا زیان نه راوړم راوي دا دی کوم شی دی احمق دی ګوره والذین هغه خلک یحاجون چې دوی دلائل وایي د انکار پر بنا باندې چې انکار کوي نو دلائل وایي فچا کې فی الله د الله په باره کې د الله د جن په باره کې څه وخت یې وایي من بعد ما وروسته تر هغه استجیبه چې قبلونه وسوه د طرفه د ډیرو خلکو لهو دپاره د دغه الله د الله د خبرې ډیرو خلکو چې هغه ذوی الفهمه وه ذوی العقل او خلکو حکما بل هغو قبلونه وکړه نو دغه چې دا چل کوي نو څه پېښه ده وم حجتهم دا حقده عند ربهم دا خبر شمه لا قاری دا ګرد جمله دا غوړ لزینه چې مبتدا و چې دا کسان چې دا چپ کې نو سکی دا غسوی حجته دلیل د دوی چې د دې انکار کی د لایل باطل باطل جوړي د دوی دغه دلیل دا حقده تن باطل و زائل دی عند ربهم فنز درب دی دغه د دې دلیل چې د علاوه در په تر پیش کې چې الله پاک ما چې دا جن نه منی خو دغه من نه منی ما خو نه په دغه نه منی دغه د دې دلیل چې د الله وړاندې باقی دغه د دوی اصول مسره پسې کو خبره حق تر سي دلیا حکما او فیلسوفان دا خبره منل او چاته او شعر بلی زهین دی بری هغه سړي دا خبره منل ته د کوم خو ناس وشته او جن نه منه نو د دې دلیل علاوه سره منی علاوه دلیل د باطل دی د حق دا چې دی ودا ایزالی او بوتلان ته وایي چې شی باطل ځای نه نشي نو دا شی وایي نو حجتهم حجت دی دا مبتدا ثانیه ده دا حقد تن عند ربهم دا خبر سنو ټول جمله به خبر ده ولذین ده پاره ده چې هغه چې دا خلک دا چل کوي انکار کوي انکار دی دلیل وایي د دې حجت خدای حقد تن باطل دی به بنیاد دی عند ربهم فنز درب دی دی به د الله په وړاندې دغه دلیل براوي چې ما چې قران نه مني یو دغه دلیل بل دغه دا به بنیاد دلیل اشر الحجت خ باطل نو په دغه علی لکی و علیهم غضب و علیهم او پر دی غضب غضب د الله تعالی طرف څخه الله غضب پر کیچ معنا دغه عمر پر تاثیر دغه په هانو د قران کریم خبره و منل د الله وحدانیت او منی ثانه منی نو غضب دی کتاب ولهم او دی لره عذاب عذاب دی شدید ډیر سخت عذاب شدید خو قیامت کې دی نو ګوره دغه دی د بعث بعد الموت مساله په دغه آیات کې په پای کې دا راپېښ کړه چې علیهم غضب یا دغه چې حجتهم دا حقه عند ربهم جزاء لا په وړاندې دی پېښې څه وخت پېښې خو قیامت کې پېښې الله ته باطل ولهم عذاب شدید عذاب شدید ور کول کېږي خالته نو ګوره د بعث بعد الموت مساله هم ذکر شوه او په عین حال کې د منکرینو د پاره چې دا بیا ځای دلایل وایي عذاب عمر سره ذکر شوه نو ګوره د توحید سلیم برته بار چې شوې دا کړه اړه پیدا کړه بعث بعد الموت دی پکشی کی ذکر سو فسی ورست اعلی عز وجل فرمای د دې خبرې د پاره چی نو څوک د دغه غضب څخه د الله ځان خلاص کی او دغه عذاب شي چې د سزان خلاص کتاب څنګه خلاصي کدی دغه سی باچل د لایل وای خدا غدی الله دغه خبر ورته او درې خبر ورته کښې شولې چې نه دي دلیل سی کیږي الله تعالی په وړاندې غضب هم وي او عذاب هم وي. نو د دې څه به ځان څنګه خلاصو؟ د ځان خلاصون یې دا دی چې پر الله سره ایمان راوړي، د الله وحدانیت ومني، د ده جن ومني. د د جن نو څنګه دی؟ دا خو نو افواهي خبره ده، د خدای وا د جن ومنه، جن ومنه. جن څه شي دی؟ جن د قرآن ته راځي، د جن ریښه د قرآن دی، دغه یې زړونی دی. کېدای شي په خبره پوه سواس د هندوانیت څونه غټ جوړین کې په چیرې بیا د اژار کډو د دا ځای تر هغه ځایه رسېږي، مګر دا ګرده د څه شي سره وتلي؟ دغه یوه زړونه ده چې په مځکه کې بزګر کښې شو، لاټې کښې شو، چېشینه شو، کش شو، کش شو، کش شو، دغه شو. قرآن زموږ د جن زړونی دی. دا چې شور سوی دی نو حدیث هم د ده په تشریح کې روان دي، سیرت پیغمبر علیه السلام هم په دغه کې روان دي، فقه د احنافو مثلا یا د شوافیو یا د ګور دا فقه ټوله د ده سره مستربته سوې ده، د ده سره اوزي خپل اصول د اجتهاد استنباط کې. نو دا د دین ګواکې یو درخت یې بولې، یا یو جوړنګ بولې، زړونه یې قرآن دی، د قرآن څخه یې وده اخیستې ده. نو چې پر دغه ایمان راوړې بره خلاصېږي، بل رقم نه خلاصېږي. که ته نو پر دې زه ایمان راوړم، دا نو ولې جن دی؟ د دغه وجه وایي چې خو الله نظر کړی دی. دا اوس آیات دغه سره معرا به تر لره ورکي چې نو ته چې د دغه غضب څخه د الله د عذاب شدې د ځان خلاصې ایمان و الله به منې. الله و ایمان چې منې هغه به څنګه منې؟ هغه به ته قرآن منې. نو د دې هغه خبرم باره ردی چې ځینې کسان وایي الحمدلله خدای منمه، ته نو بیا قرآن شریف سي لکه ته نو بیا ډېرې کیسې راباندې راکوې. دا مؤمن نه دی، سوچ کافر دی. دا بیا څنګه خبره ده؟ خدای منې او قرآن سي لکه؟ نو قرآن خو دغه دی، الله دا ما نازل کړی دی چې ما شی نه منې، ما نه منې. دا مسله جلا کوه چې خدای منم قرآن یې نه منم، په دې نه خلاصېږي. نو څه چې یهودو نصارا چې دی زه خو خدای منم، ما ته خدای جنت راکوي، قرآن نو ته پسیلا که؟ الله قرآن چې پسیلا کې ګواکې زما خبره دې نه ده منلې، سوچ کافره دا نه شي کېدلی. کېدای شي متوجه است الله الله پاک. دا اوس جمله د چا دلیل دی؟ د هغه خبرې دلیل دی چې ته چې د هغه عذاب ځان خلاصې پر قرآن به ایمان راوړې. ولې وایم؟ خو الله نازل کړی دی. الله تعالی پاک الذي هغه ذات دی انزل چې را نازل کړی دی الکتاب، کتاب چې قرآن کریم دی، بالحق پر رښتیا خبر سر. په قرآن کې درواغ نشته چې دا سر و پای کې دورې کې دورې کې دورې کې یوه خبره یوه ذره د درواغو شیبله ولاکه پیدا کړي. دا دغه حق دی. نو چې الله دغه حق نازل کړی دی، نو خود ما درته ویل چې چې د غضب او د عذاب شې د ځان خلاصې ایمان به پر دغه راوړي. خدا دغه الله نازل کړی دی چې په حق یې نازل کړی دی. ول میزان او میزان یې نازل کړی دی. د میزان څخه ځینې مفسرین رحمت الله علیهم سم دم د ترازو اخلي چې الله چې به مځکې ته ترازو راوړی دی. دا وګوره، دا د الله تعالی څونه حکمت دی چې د هر چا حق په دغه ترازو ورکول کېږي. که څوک غلطې پکښې کې ونه کړي، بس حساب یې کوه ورته لا چار شی دی. یا د میزان څخه دلته داسې مرادي چې د میزان څخه عدل و انصاف مرادي. د میزان د انصاف په معنا هم راځي. دا د قضا محکمو ته چې داسې ورلره ورسي، پاکستان کې عدالت ورته وایي، افغانستان کې محکمې ورته وایي، ابتدائیه ده مثلا مرافعه ده تمیز دی، دلې کچاري ورته وایي، سپریم کورت های کورت دا ورته وایي. هلته ترازو داسې لیکلی پر هغه ګیټ باندې سربیره هلته عکس دغسې په دې سره برابر دي چې یعنې دلته خلکو ته انصاف ورکول کېږي. نو اوس خو چې دی زموږ محکمې خجونه خلک وایي د نیکۍ مدد کې راورسېږي، ترازو خو یې پر لیکلی دی انصاف، مګر چې هلته ورسه په ګرده جهان کې دونه ظلم نه کېږي لکه دلته د کاسې سره پر میز چې کول کېږي. په ګرده جهان کې دغه غټ غټ ظلمونه نه کېږي لکه په محکمو کې چې کول کېږي. خو به هر حال زما خبره د میزان اصل ده چې میزان معنا انصاف. نو الله وایي ما میزان هم نازل کړی دی چې دا میزان د کومې خوا څخه دی؟ د احکام خاصه څخه، د کتاب الله دی. د کتاب الله یو خصوصیت هغه دی، لمونځ په کښې کې دی، روژه په کښې کې ده، خو غټ شی عمده چې په ده کې دی انصاف دی. و هر انسان ته خپل حق ورسي، حتی او حیوان ته خپل حق ورسي. انسان خو هلته پرېږده، غلط خپل حق رسی، هغه سړی چې غلا ځینې سوی دغه ته خپل حق رسی. د یو جزا ده، دا بل دپاره خپل مال ورکول دي، د مثال په طور که ځینې پیدا شي. نو دلته زما د خبرې مطلب ته که ته متوجه شه، د میزان څخه مال ځینې مفسرین هغه سم دم ټولو ترازو اخلي چې په مځکه کې الله ټولو ترازو ایښی دي چې خلکو ته حق ورسیږي. یا د میزان څخه حکیم الامت رحمه الله دا معنا اخیستې ده چې د میزان معنا عدل انصاف، هغه ترازو نه دي چې اشیان په تړل کېږي، چې الله میزان نازل کړی دی چې دا چش دی؟ دا د احکام خاصه څخه د قرآن دی. قرآن دغه خصوصیت لري چې د عدل انصاف فیصله کی. نو ترجمه به داسې وکړو چې الله الله پاک الذي هاغ ذاتي انزل ترى نازل كري ديال الكتاب كتاب قران دي بالحق بحق رشتا خبر رسل والميزان او ميزان نازل كري دي تش احكام خاصه وسخ قران دي دين بيرته قران سر عرف دي داك دغه الله نازل كري نو خود تش دي ته غضب او عذاب شي ته چز خلاصي پر دغه به ایمان راوي خو الله دار نازل كري دي ميزان دلته په دغه قران كريم کې دي چې د بنده او د الله حقوق ټول په دبانې ادا کیږي دا الله حق شروع نه رسي خو بنده ظالم دي که د بل بنده حق خوړلی خو بنده ظالم دي نه په دا موکمو کې دوه حق شړل کیږي یو سړی چې مجرم ثابت شي یو حق العبد دي چې د بنده سره دي ظلم کړی بل حق الله دي نو لکه حدود خو حق الله دي چې جاری کیږي چې الله وایي زما حکم دې مات کړ دي زنا دي کړی ده اوس په سنگسار ته اوږه ور وړي که چیرې مجرد وایي سلو درو ته به اوږه ور وړي شراب یې څښلي وایي زما حکم دې مات کړ دي ته به اچا دورې اوس ځان ورته چنګیې نو ګوره دا میزان چې دی دا داسې ترازو عدل او انصاف دي چې د الله حق والا ته مورکوي د بنده حق او بنده توکي فر بنده کدا لا حقوق باندې په ادا کیږي سم ده د پر معیار متلل کیږي کدا بنده حق در باندې دی فر دا بنده باندې په دا قران باندې ورکول کیږي و ما یدریک دا به د څه ده پاروي دا د دې ده پاروي چې مشرکانو دغه خبره په جواب کې شروع علیهم غضب پر دې غضب دی چې دا دی بیا ځای د لایل وای دا له تعالی په جن کې پر دې عذاب شدید دی نو دا څه وخت په قیامت کې دی بل بیل نور اول نه خو ارګړی عذاب شدید راته دوری وسته کې غضب راته دوری وسته ګراو نو خو چې نه سره وسته نسته رب العالمین دغه جواب ورکي چې پیغمبر ته د قیامت علم نه دی ورکول سره د قیامت د خبر چې خلکو کې وړاندې کړه د خبر نشر کړه دغه حکم ورکول سوی دی چې خلکو ته چې قیامت راځي حساب کتاب کیږي یو د قیامت تاریخ دی چې دا په دونه سنه کې د توغه نه میشت په دغه ورځ باندې پر دونه بجو قیمیږي دا وی چاته دی ورکول سره دا کده نبی څه پښتنه وکه هم مل مسؤول عنها بعالم من السائل للتوائي کده ملک څه پښتنه وکه هم دا غدر توائي دا الله څه ما څه وغیر لا څوک نه په خبر په دې مسله باندې نو دا ته یی دلیل نه دی چې په خبر نه نه واقع کیږي ډیر ځله موږ په ایشانو خبر نه چې کله راځي مګر یقین ده چې کیږي ولکه پاتې چې ونه سي دارک و ما یدری چې شي خبر کړه کته ای محمد په دا خبر سره چې قامت کله دی دې ستاسو پښتنه ولیکي کدا څه مزمن پوسب لکه چې د مثال پرته وز ما څه پښتنه وکړم د وس مرحله مطابق به زه څه پښتنه د زه تاسو مثال وړاندې کوم چې دا به څه وخت را لیکیږي په بعضه هم تاریخ را دی را معلوم را لیکي یې پرېږدې نه ګر سره نه کاټي یقین مې دی چې را لیکي دا چې جر دی کو ورسته دی هغه نو بیا حکومت ته معلوم دی چې څه وخت تخبل اسباب معلومیږي نو هغه مسئله ته ما تشبیه سره ورکړه چې پیغمبر علی السلام و یقین دی چې قیامت راځي هر چاته به د مسقال ذرتي حساب ورکول شي دا چې ما ته واکل ده کلمات څه معلومه ده علامات رجل رسول چې په دغه تاریخ ده نو دغه و ما یدری کدا چې دا په کوم سوال ده د مشرکان له هغه ده چې ته مشت ارګړی غضب د خدای عذاب د خدای دوری وسکه را باندې را ورنغه په قیامت کې دي چې نه قیامت را ولا کله دی نو چې نه دی در معلوم نو نه کیږي الله وایي دا د دې دلیل نه دی چې چاته شی نه معلوم نه کیږي ډیر ځله یو شی نه ور معلوم عقیده یې چې کیږي مګر تاریخ نه ور معلوم و ما یدری و ما چی شو یدری خبرې کتا و نبی علی السلام ته خطاب کی په کوم خبره سره په قیامت سره چې قیامت کله راځي هیڅ چی یې نه خبرې تا ته د هیڅ ذریعې علم نسته نه الله در شولې دي نه د بل لارې معلومه ولای شي مګر ها دونه خبره ده لعل الساعه قریب لعل شيء الساعه چې دغه قیامت به قریب نږدې دونه د چې نږدې دی را روان دي کته نو قریب کوم دی خدای نبی علی السلام د زمانه رئیس تر نه پوری ادي تقریبا د سور د سنین سو کار سره خزیات کړه څنګه نږدې دی زم د نږدې زما او صفه ګمو نه دی زما او صفه اټکلو باندې نه دی رب العالمین چې پر ټول جهان باندې علم پر غائب پر شاهد پر ګرد باندې دی نو هغه ته خو نږدې دی کدا اس په خبره پوهیږي لکه یو سړی دلته په دونه نه کې کوټه کې دی دلته ناست دی باران او غر چې دی چې ورته هغه به څونه لیري چې لیدل نه ته د توا نږدې دی بل سړی په بام دی هغه یې نه هغه دی دی هغه نشي ولې در وسه لیدل نه دی نه د کوټې څور وتلی دی رب دا ما زم سرونه زه په شوم چې سپ زین کې خبره راس رب العالمین ته چې ما ول ما سبقو ما یاتي ګرځ چې ور معلوم دی انا و یاخدی قیامت خو ویني خو علم کې پروت دی ما او تا چې نه وینو باران مورې دا څونه لیري دی یا په بل معنا درته وایم یو د موټر ګام دی د تیز رفتار یو د مثال په تور د پیاده سړی ګام دی پیاده سړی ته د جزاز څخه چورتاو لارسه مثلا کچلاخ ته ولاړ سه د او در او غزا پر وزه زم ده او غزا کی د بل سره فلټر ولاړ دي شورتال ته ولاړ سه ده زه د ستیو سره زم تمال دي ته ودرې د ته بیا څونه نږدې دي خو ګوره د نسبتونه دي نو دغه زمانہ ام دغه نسبتي شی ده ما او تاسو ډیر لري ده الله وی دا قریب ده د ستیر روانه ده ولی خدای له تعالی په علم کې چې ده ګرد شین حاضر پراته دي دا رقم نو لعل الشيء ساعة قيامت قريب نجدي درس ورته شيء نجدي بي دقيق علم ما سره نست ديك پدي خبر قيامت را ديچ ده پیغمبر سره تاريخ ولي نست ده خبر غلط ده ده حماقت خبر ده نو فس الا فاك فرماي ويستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ديچ ده استعجال کي چون سره باندې را ور کرشتیا قیامت کرشتیا د خونه دی او جنتونه جن ورا و لا چپه کي تر څه وخت مو ځنډه يې الله وای دا ایمان نه لري اصلي کدی ایمان در لوده د ته بیره دا وزنه چې خدا پاک پرده مو کوي دا نه ولې چې را ولا دی واقعي ایمان نه لري ایمان یې سمې نسته و نه سره چنګ یې ورته را ولا شي لاندې نسته کدا اسمه خبره پوسوي یستعجلوا تلوار کی بها پدغه قامت سره معنا تلوار غشتنه چې الله جره را ولا څوک کوي الذين اخ خلق کی لا يؤمنون چدي باور نه لري ایمان نه لري بها پر د قامت عقیده نسته د شي چې عقیده د چا ده نه بره دغه خبرې کی لکه مثلا زه په خپل ما حول کې درشه یو څوک ستاسو شي په حق واخل ظلم در سره وکي غصب وکي بره شورت وای چې ولا کی درو بشو خو اخرت سکه نسته دا نور امره که بره په اخرت کې درکم دا دغه معنا ده چې اخرت در واخ دی اخرت ته کوي خو چې لازم پر پیدا کی به لازم ماشوي په خبره کې دای سکو یې چې تور توای چې په اخرت کې به سر ګور ولا کی درو بشو نو خالته دې کې په اخرت کې غواړي نور امره که نور امره که به په اخرت کې درکم دا د جلد انکار ولی خو هغه دی بیریږي نه دي چې تور ته عذاب دی حساب بره باز ما حق بیا څنګه سینو نو بیا جلا د وخت ورچی ستاد اعمال حسنه او صبره کی د اج په دار کم سنور را ک نور چې منه قیامت کې وکس چیرید حساب کتاب د کی مخوادي الا د ته دغه سوی ودا کم کسان چې نبی علی سلام ته ال قیامت را ول جر عذاب را ک د الت ایمان لري په ځری کې نو خود نه بیریږي چې نه بیریږي دا خبر درته دی لا یؤمنون دی ایمان نه لري به پر د قیامت کته ونه چې ایمان لري هغه نو څنګه دغه قیامت غواړي کنه غواړي ولذین او هغه خلق امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه قیامت باندې دا بعث بعد الموت باندې مشفقون منها مشفقون دی بیرې دونکو چې منها دغه قیامت دغه قیامت څخه د خلق پر چم باندې د ویل ریږي د وجه ریږي قیامت قرار یې مسره بچ کیږي دی بیرې لري دلته یو سوال وایي چې ملاقات خمر ډیر زله خلک دلی پر مرګ باندې ورزغلی مؤمن دی ایمان لري علاوه چې ایمان لري هغه بیریر نو د بیر پر ځای خلک ورزغلی خو نه ورزغلی نو ما مؤمنان دې دل جاغه الله پاک بس به اسم مرګ راکی الله پاک ما ته مرګ راکی بل بیا وای خاصه جنگ زایت ورزې بل بس چې شهید سم شدی نو کوم دې بیریر چې الله پاک چې مؤمنان ځنی بیریر دا یو بل په قبر کې په حدیث شریف کې راځي چې د مؤمن څخه چې ملایکې پښتنه وکي برابر ته بس ته اتي څخه منسته بالا له کزوم چې بيجي د غره کې حرام به د سدلته دینو بار د وایو کې رب اقیم الساعه رب اقیم الساعه یا لا چې قامت کې خو ملایکې د ته ډاډ ورکړي چې تاسو ژوند سم دی ولي خو هغه درې سوال ځین کې هغه کې د کامیاب وکړي چې برابر ته بالکل شج ژوند دی دا د فار ساده فار جنتونه دینو په قبر کې چې خدای جری قائم کده قامت ولي خو حلو غلمانه دا اقتدا نو کوم دی چې بیریش ګوره دوه سواله واري څو پر آیات چې مؤمنان یې وعده ځنی بیریږي مال ما د یې پر دغه مځکه معنا دي چې خلک یې دلی چې مرګ ته لبی کوي خدای پاک قیامت کې خدای پاک مرګ راکې دا کوم دي چې بیریږي دا بل سړی چې په قبر کې دی هغه خو هغه چې په هغه سوال جواب کې دنه کړو منکر کامیاب شي برا خواستونه کې چې خدای پاک چې قیامت راوړي نو دا دوه نفر خو نه بیریږي دا خو ته قاعده کې شو چې ولذین امنو مشفقون منها بیرې دونکې دا هغه جواب ده چې د دغه اشفاق بیر سمرات په دنیا کې دی دا یاو د دنیا قید ورسره دی د قبر کې ځنی وتل دی ولی په قبر کې خو چې دی بار دی الته ګارنټي پیدا کی خو عمل کې زیرې پر وکینو چې برابر ته سه اخرت سم دی پس ولا جاب کامیاب وسو دی خود بار خواستونه کې بار بیره نه لري په خبره فوسه چې تا دا په قبر کې دا مؤمن کم دی چې بیرې خو مؤمن ادي دی او د قبر د قیامت خواستونه کې دا جواب په چش سره رالی چې موږ په دې دنیا کې یاد ول چې مؤمن چې پر دغه دنیا په ځکه کې دغه بیریږي هغه مؤمن چې الته کامیاب شي د قیامت خواستونه کې دغه خوس بیره ولی ولاړه خو ملایکو پر د زیر یو کې چې بابا ستا کار سم دي ست د عذاب څخه خلاص نه خود په قبر کې چې دی بار بیا تاب دي چې خدای اجر قیامت کې اجر کې په جنت کې سودای هغه حروج المان ته سودای نعمتوت نه خو په دغه نه بیریږي هغه فہرا پاک پتہ غایت کی ندی راوستلی ولال خود دی دنیا ستلی په برزخ کی دی اغه ددا سردا وسوله اغه غشته کامیاب دادو امسوا چې تا دلته پر دغه مزک ما دل دی مرغ زایت ورزخی ورزی بس وایزه ورزه کمر کې ژوند کپا کې ژوند کوم دی چې بیرې د دې جواب دادی چې دا چې موږ وی بیریږي اغه عقلن او اختیارن عقیدتن بیریږي عقیده د دغه ده چې قیامت خو خامہ خاصه او دا زما اعمال چې ما کړی دی د دې ګارنټی زنرم چې الله قبول کړی دی کې نه دی کړی موږ ویل چې موږ کو خدای پاک راځه قبول یې کې خو قبول یې ګارنټی نه دی نو که ما کوله په کروم نه ځنه کړو سره ورځې نه کوم دا الله سره د چا زور رسیږي خود زم دو رخت بس نو دای چې پر دې دنیا بیریږي د اعتقاد د لارې او د اختیار د لارې بیریږي چې دا مؤمن چې اختیار ولري او عقیده یې وکړي په عقیده کې د دې تر بیره لاندې د ایمان د خوف او درجه تر منځ دی دا غبل سره چې تایید کړي چې د یو شهادت خرق خرق کړي چې ما ورلکه دا حالت د اختیار نه دی دا حالت د جذبات دی د جذبات حالت چې راشي بره د بیره ولاړ شي نو بس دا سوالم ختم سو چې دی مشفق دی په دې دنیا کې دنیا چې موږ ذکر کوو غدا قبر سړی ځنی ووتی او دی مشفق دی په اعتقاد او په اختیار چې دی اختیار پینه سره چې عقل یې په ځای کې جذبه را ختم شي چې ورته ته خدای څنګه دل اور ورځي بره وي په خدای چې ورته خدون عملونه دي کړی دی نو دا زما عملونه کړ پر خدای واجب او چې قبلې بنو کنه او قبول کړو نو زما سره به څه کې ګوره دی بیر ور سره ستا په څه وخت کې بیر ور سره ستا چې دی د جذبات سره کښته کې چې دی هغه حالت ته جذب پر راسې په هغه حالت کې بار دی ورځې ګر سره خپلې ویجې چې ورته غاړې در پرې کې وره پرې ورځم خلاص دا یو جذبه ده پر د باندې راځي کدی اختیار په وخت کې مؤمن کښې نه یې عقیده یې دغه ده چې دی بیرې ژول و ایمان د خوف او درجه تر منځ دی نو دواړو سواله ختم سو د قبر والا هغه په کوم قید ختم سو چې دا په دنیا کې او د دې بل سړي چې دا جذباتي دي دا چې جذبه پر ده راغلې ده وجود حالت پر راغلی دي د هغه جواب په چش ختم سو هغه مال په عقیده او په اختیار کې چې دی د خپل اختیار خاوند سي د عقیدې پوښتنه یې وکړي چې ته پر خدای دلاوره دی وایي یا دلاوره والا چورتادونه جهادونه ولمنځونه ورشي پر نو کاله نو قبول کړي خو دغه قبول ځای ما ته معلوم نه دي چې قبول دي کنه دي نو دواړه سواله ختم سو د مشفقین سره بچو قید مراعات کړه دوا نو ولذین اخر خلق امنو چې ایمان راوړي مشفقون دی بیره دون کې دی په دې دنیا کې د خپل اختیار او عقیده مطابق من ها دغه قامت د سړی بیریږي ويعلمون انها الحق یو خدای بیره لري مؤمن بل و یعلمون دی علم یقین لري چې ان ها دغه قامت الحق او حق دی چې دی راتلون کې دی دغه عقیده هم بر قرار د قامت راځي او دغه عقیده هم بر قرار د چز ما اعمال خدای واجب نه دي چې قبلې بنه ولي بنه بیریش ګوره دې خبرې سره جوړه سوی زما اعمال قبول نه دي معلوم چې کنه قامت هغه د شک او تل راځي نو چې د شک او تل راځي زما پیسې معلوم نه دي چالت به وچې دي که بکوټای لکه د سړي شک مل لوټو نه ورڅخي چې خدای خبر دکاندار به سودا پر راک کې بنه کړه نو خو زړه یې دغسې د بیرې تر منځ او قامت هم یقیني دي چې حساب ته ورځي نو الله وایي دی بیریږي د عقیدې او د اختیار د لارې الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الا خبردار ان بشك الذين هغ خلق يمارون چدي جګړه کوي في الساعه تبارك د قامت يمارون چدي جګړه کوي في الساعه تبارك د قامت نه من دلائل پیشي چې ولا کدا دور زری انسان به څوک راټولي لفي ضلال بعيد لخم خفي ضلال په گمراهي کې دي بعيد په جری کې گمراه معنا لار ورک نو چې لار ورک مال گای گای د لار سره سړی لږ اوښتي چې څوک نه کی لار دغه د غلط یو کړه او ګرځي گای گای بر اواز بنو ورسی ټلیفون یې کار نه کی دا نه فق د لار بعید کې صدا چې راګرځي میشت اخر لار خدای فرغه غلط په روان دي نو دغه کسان چې د قامت په باره کې د دلایل وای انکاری د دلایل وای نه منی ګر سره دا فق د لار بعید کې جنو الله لطیف بعباده د فد سوال کی سوال دا وارث څه دغه کسان چې قیامت نه مني د نبی علیه السلام رسالت نه مني د الله وحدانیت نه مني نو خود دې ګمراهان نو الله پاک روزي پر تشور کې خود لوجه خواسته کې کګر سره باران ولي پر کې د نور راحت ولي ورر ور کې د دې جواب الله وي الله لطیف بعباده الله الله پاک خو لطیف لطف کوون کې دی مهرباني کوون کې دی بعباده پر خپل بندگان باندې ګور عباده نه یوازې مؤمنان دي خو کافرانې عبادت هغه نو د چا بندګان نو الله پر دا ګور درود کوي په دې دنیا کې څنګه لطف کوي یا رزق مې یشا یرزق رزق ورکی من واغه چاته شا او چخواشی سی رزق ورلر ورکی نو خو کافر تم در رزق اراده کړي خود به رزق مساوی نه دی ودا بنو کی ډیر دی ودا برښتا او بالا به رزق مواری علی خص چد او هو القوی العزیز وهو دغ الله عز وجل القوي دير قوات والا دي دير غشتلي دي زور وردي العزيز زبردست غالب دي سو كه مخانسني ولاي نو اغه خبري چ الله وكرش دي تعذاب شي جدي معنا اغه چ دي سو كنس ولا چ عذاب ما تلس لكوي الله خپل دو صفات ذکر كه قوت و عزت چم ز قوي م زور لرم ده هرڅ ام غالب يم سو كه مخانسني ولاي چ بعد اغه مجرمان ز ما سخه خلاص دي خاتمه پر دقه وكر پاس چې وارث کولی ورکی الله پاک په دې دنیا کې لطف لري خو موږ پر رحمان کې دا ویل چې الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر نو الله زما د لطف ته غلط استفاده م کو چې کافر پر غلط هوای نو خدای پاک رزق کولی ورکی رزق د دې دلیل نه دی چې دا سړی پر حق دی لکه زموږ په دنیا کې ځینې کسان چې ډېر دنیا یې ورکړي دی دا ځان دی بزرګ بزرګ خلوته کې مننه نو خدای چې ما ته را کړې در خو ما پیژنو نه کې خیر نه در کړې قرآن دا خبره را دی چاله پاک و قارون تم بر کړو خو هغه د تر اوسه ګور په مزکر نه وژنو فرعون حمان تم بر کړو دا د دې دلیل نه دي چې پر خدای ګران تا د الله لطف دی پر دې دنیا پر عام خلکو باندې کوي زمری تم رس کو کې لیو تم ور کې چغال تم ور کې مسلمان تم ور کې او کافر تم ور کې دا د دې دلیل نه دي چې سم سره مجرم نه یا جرم دې دغه نه کده دې چې فیق دلال بعید کیه فیق دلال بعید باندې سوال باندې دي چې فیق دلال بعید کې دي خو عذاب ورک الله الله لطیف بعباده خدا لاج بعید کم دی وینه مې هم مگر خدای مې ربانه دی رس خور لري ورکی دا عذابونه شي هغه د اخرت مساله ده په دې دنیا کې گای ورک ول شي گای نه ورک ول شي او هو دغ الله القوی دی رشتلی وزوره وردی العزیز الله تعالی زبردست او غالب دی معنا برلاس دی پر هر چا باندې دی غشتلی دی څوک د مخ نه سنی ولی نو الله عز وجل په خپل رحمت سمور د ټول خاتمه پر ایمان کې او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.